nowojorski zespół muzyki wszelaki. Zespół, który zaczynał od bluesa i to takiego korzennego bluesa, stopniowo dodając do swojej muzyki różne inne elementy, takie jak jazz, folk, muzyka świata, muzyka musicalowa nawet. Na czele tej wesołej gromadki stoi Wade Schumann, a cechą charakterystyczną brzmienia jest użycie tuby jako instrumentu basowego i to nadaje zespołowi Hazmat Modin takiego specyficznego charakteru brzmienia, zbliżonego do ogólnie nazywanej tak muzyki świata. Nowy album, najnowszy Hazmat Modin, nosi tytuł Bonfire. Oto jeszcze jedno nagranie z tego wydawnictwa. nowojorski zespół Hazmat Modin z nowego albumu Bonfire. Ten oryginalny skład można aktualnie zobaczyć i usłyszeć w Europie, na występach w Europie, ale nie w Polsce niestety. Aktualnie występują w Szwecji, potem jeszcze Niemcy, sporo koncertów i Austria. I widzę także jeden koncert w Pradze 7 czerwca, Praga, Futurum Music Bar. Będzie występował Hazmat Modin, a potem jeszcze na przykład 11 czerwca Berlin, znany klub Quasimodo. Następna płyta, którą chciałbym Państwu zaprezentować, nowa płyta wydana w miniony piątek, no gdyby ona się okazała 15 lat temu, to byłaby sensacja wieczoru i prezentacja od samego początku. No a teraz troszkę mniejsze wrażenie ta płyta robi z różnych względów, a jeden jest podstawowy, zmiany w składzie. Zespół nazywa się Yes. Zespół Yes działa od 1968 roku. No, zmiany w składzie są nieuniknione, a ten zespół akurat miał tych zmian bardzo wiele z różnych względów. Muzycy wybierali inne formy kariery, między innymi słynny organista. Miał różne pomysły, nie zawsze chciał grać w zespole, no a teraz to już niektórzy muzycy w największej orkiestrze świata, no ale pytanie podstawowe, czy można sobie wyobrazić Yes bez Johna Andersona, wokalisty wieloletniego, no to tak jakby pomyśleć o Rolling Stonesach bez Micka Jaggera. Jak się okazuje, można pomyśleć o zespole Yes bez Johna Andersona, no bo on tak działa i to już od ponad 10 lat chyba. Chyba John Anderson się z tym pogodził. Szefem zespołu jest aktualnie gitarzysta Steve Howe. Też ważny członek tego zespołu. Na wielu płytach wystąpił. Od dawna w zespole jest. No ale to tylko gitarzysta. Wokalista już z zupełnie innej beczki w mojej ocenie. Niemniej mamy na rynku nowy album zespołu Yes zatytułowany Mirror to the Sky. Smile after a while, in on one. Tak brzmi zespół Yes na nowej płycie Mirror to the Sky. Zespół, którego szefem jest aktualnie gitarzysta, zatem cała płyta przez gitarę zdominowana, no, a o wokalistę aktualnego proszę mnie nie pytać. Wracamy do grupy The Moody Blues i płyty To Our Children's Children's Children. Wydanie na 50-lecie zawiera także płytę koncertową. Koncert jest z epoki, z czasów wydania płyty. Odbył się w Royal Albert Hall 12 grudnia 1969 roku. And white satin, never reaching the end. Letters I've written, never meaning to send. Beauty I'd always been with his eyes before. I can't say people. Some just what I'm going through. They can't understand. Some cry to tell me thoughts they cannot defend. Just what you want to. Up with the song for Lost Chord. It's about a friend of ours who was victimized terribly in America. So the best of it is he normally beats them, and that's beautiful. This one's called Legend of Mind. Timothy Leary is dead. Outside looking in. Timothy Leary is dead. No, no, no, no, is outside looking toes. The little man, he'll sell you thrills along the pier. Take you up and bring you down, and plant your feet back firmly on the ground. He flies so high, swoops so low, he knows exactly which way he's gonna go. The Moody Blues na koncercie w Londynie w grudniu 69 roku, tuż po wydaniu albumu To Our Children's Children's Children. Na zakończenie Dymu na wodzie wracamy do nowego albumu kanadyjskiej grupy Mystery. Mesmerized by the light from your wondrous eyes, holding on and fly high, we'll never be apart. Even when the words won't come, I hear your heartfelt prayer. I know your heart, your soul, your mind, I give you every breath. Duża produkcja studyjna, klasyczne brzmienie progresywnego rocka, zespół Mistry nagraniami z nowego albumu Redemption, Odkupienie, kończy nasze spotkanie. Halina Leszczyńska, realizacja dźwiękowa, Leszek Adamczyk, autor przed mikrofonem. Dym na wodzie. Dziękujemy. Keep much about it.

Trójka. Program trzeci Polskiego Radia.